الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ہمارے مدنی چینل کے جو سوشل میڈیا کا پیج ہے یعنی فیس بک کا جو پیج ہے اس پر الحمدللہ ہمارا یہ لائیو سلسلہ درس بخاری شریف کا شروع ہو رہا ہے. میں کچھ باتیں تمہیداً عرض کرنا چاہوں گا. اصل میں یہ میرے لیے بھی ایک طرح سے پہلا موقع ہے بخاری شریف پڑھاتے ہوئے, اگرچہ مجھے ایک وقت ہو چکا ہے لیکن ظاہر ہے کہ جن کے سامنے میں نے عام طور پہ پڑھائی ہے وہ تقریباً 7 درجے پڑھنے کے بعد, 7 سال کے بعد وہ 8ویں سال میں جب پہنچتے ہیں دور حدیث میں تو وہاں یہ بخاری شریف کا درس سنتے ہیں اور وہاں پہ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ابھی جو لائیو سننے والے ہمارے ہیں اس میں جس طرح اہل علم امید ہے کثرت کے ساتھ موجود ہوں گے, تو ان سے ایک بہت بڑی تعداد ان اسلامی بھائیوں کی, اسلامی بہنوں کی موجود ہوگی کہ جو علم کا شوق رکھتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے باقاعدہ درس نظامی نہیں کیا ہوا ہوگا. تو میری کوشش ہی ہوگی کہ میں کسی طرح سے وہ گفتگو کروں, اس انداز میں بات کروں کہ جس سے اہل علم کو بھی نئی کچھ باتیں حاصل ہوں اور ان کا بھی ذوق برقرار رہے, اور جو ہمارے عام اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں جو یہ درس سننے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں, شوق کر رہے ہیں, شوق ان کو اس کا ہے, تو ان کے بھی سمجھ کے اندر ایسی باتیں آتی رہیں اور ان کو فائدہ حاصل ہو. بخاری شریف کا یہ درس پہلے اصل میں ہمارا ارادہ مطلقاً علم حدیث کے حوالے سے تھا, حدیثوں کو بیان کرنے کے حوالے سے کہ حدیثیں فقط بیان کی جائیں گی اور اس کے تحت اس کی شروحات, اس کی شرح اور اس حوالے سے کچھ پوائنٹس مزید بیان کیے جائیں گے. پھر اس کے بعد مشورہ ہوا کہ ہم بخاری اور مسلم کا درس جو ہے وہ براہ راست شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہر ایک اس سے فائدہ اٹھا سکے, کیونکہ ابھی جو حالات ہیں اس میں ایک بہت بڑی تعداد گھر کے اندر معصور ہے اور بہت بڑی تعداد اس میں سے سوشل میڈیا کا یوز کر رہی ہے, فیس بک پر بکثرت لوگ موجود ہوتے ہیں. تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ ہمارے یہ وقت اچھے انداز میں یوٹیلائز ہو اور اچھی باتیں ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ مشہور و معروف کتاب ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. اس کی جو احادیث طیبہ ہیں ان کو بیان کرنے سے قبل میں کچھ تمہیدی باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک سے ہی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک دور تھا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف فرما تھے, اسی وقت سے احادیث کو لکھنے اور ان کو مدون و جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ایک بہت بڑی تعداد تھی کہ جو احادیث طیبہ کو لکھا کرتی تھی اور اس کو جمع کیا کرتی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فہرست ہیں, ان کا نام اس میں بڑا مشہور ہے اور ان کا صحیفہ صادقہ یہ مشہور ہے جس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا تھا. اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو لکھا کرتے تھے. حتیٰ کہ سنن ابی داود کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو چھوٹے تھے اور وہ احادیث طیبہ لکھتے تھے, تو انصار کے بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بشر ہیں, یعنی ظاہری اعتبار سے ہماری طرح ہی ہیں, جسمانی اعتبار سے, تو یہ بعض اوقات جلال میں بھی گفتگو کرتے ہیں اور خوشی کے اندر بھی گفتگو کرتے ہیں, تم ہر بات کو لکھ لیتے ہو. تو عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما احادیث لکھنے سے رک گئے. پھر یہ بات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو فرمایا کہ لکھو, کیونکہ میرے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے, یعنی خوشی کی حالت ہو یا غضب کی حالت ہو, ناراضی کی حالت ہو, جلال کی حالت ہو, کوئی بھی کیفیت ہو, मेरे मुंह से जो कुछ निकलेगा वो सच और हक निकलेगा, तो इसको लिख लिया करो। तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनको लिखने का हुक्म इरशाद फरमाया। अहादीस तैयबा हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने अक़दस से ही लिखी जाती थी, उनको मुदव्वन भी किया जाता था। अलबत्ता जिस तरह एक किताबी सूरत होती है कि जिसमें चैप्टर वाइज अहादीस तैयबा को जमा किया जाता है, इस तरह ये नहीं था, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जो मुबारक फरामीन होते, आपकी जो गुफ्तगू होती, आपका जो तरीक़ेकार होता, उसको लिख लिया गया था। आप इसको कह लें जैसे बिखरे हुए मोती थे, फवाइद मंसूरा या अल्ला आलिल मंसूरा, बिखरे मोती थे वो, कि जिनको उलमा ने, जिनको सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने, ताबईन ने ये रखा हुआ था। फिर इसको एक जगह पर पहले जमा करने वाले थे वो इमाम इब्ने शिहाब जोहरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह थे, और इन्होंने इमाम सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रदी अल्लाह तआला अन्हो के हुक्म से एक जगह अहादीस तैयबा को जमा किया, और आपके हुक्म पर फिर ये अहादीस तैयबा चैप्टर वाइज ये लिखी जाने लगी, किताबें इस पर मुरतब की जाने लगी, और उस ज़माने में कई उलमा ने अहादीस तैयबा को लिखना शुरू किया। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मुअत्ता इस हवाले से बड़ी मशहूर है कि आपने अहादीस तैयबा को एक जगह जमा करना शुरू किया। लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जो मुअत्ता थी, इसमें जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलि वसल्लम के अक़वाल थे, उसमें सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के अक़वाल भी मौजूद थे, उनके फतवे भी मौजूद थे, ख़ुद इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बाज़ आरा भी मौजूद थी, यानी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद थी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरामीन से लेकर इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के आरा पर ये किताब। इस तरह औरों ने भी इस तरह की किताब। फिर इसके बाद एक दौर आया कि जिसमें उलमा ने, मुहद्दिसीन ने इस बात का एहतमाम किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलि वसल्लम की अहादीस, ख़ास सिर्फ़ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलि वसल्लम की अहादीस को एक जगह पर जमा किया जाए, जिसमें किसी और के अकवाल वगैरह शामिल ना हो। तो इन्होंने फिर मुसनद के नाम से किताबें लिखना शुरू की, जिसमें सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान से मरवी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलि वसल्लम की अहादीस ये एक जगह पर जमा कर ली जाती। मसलन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है, जो जो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की उनको एक जगह जमा कर लिया, उसके साथ हज़रत उमर रदी अल्लाहु तआला अन्हु की, उसके साथ हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाहु तआला अन्हु की, उसके साथ मौलाए कायनात मौला मुश्किल कुशा रदी अल्लाहु तआला अन्हु की, यूँ सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की जितनी हदीसें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी होती हैं, अपने इल्म के मुताबिक वो इसको एक जगह जमा करते, तो ऐसी किताब को मुस्नद कहा जाता है। जैसे मशहूर किताब है मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, इसमें वो अहादीस जमा हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलि वसल्लम के फरमान हैं, आप अलैहिस्सलाम के अकवाल, आपके काम हैं, इनको एक जगह पर जमा किया गया। लेकिन इन किताबों के अंदर एहतमाम नहीं था कि ये सारी की सारी सही हदीसें एक जगह पर जमा की जाए, बल्कि इसमें सही हदीसें भी होती थीं, हसन हदीसें भी होती थीं, ज़ईफ़ हदीसें भी इसके अंदर मौजूद हुआ करती थीं, हर तरह की अहादीस तय्यबा इसमें जमा कर ली गईं। तो ये बहुत बड़ा ज़खीरा था। फिर दौर आया इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल इब्न इब्राहिम इब्न मुग़ीरा बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का, यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का दौर आया। तो इसमें इमाम बुखारी तआला अलैह के उस्ताज इमाम इसहाक बिन राहुया बहुत बड़े मुहद्दिस थे, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हम असर हैं और इमाम बुखारी के उस्ताज हैं। इन्होंने एक मरतबा महफिल के अंदर इस बात का इजहार राय किया, ये ख्वाहिश जाहिर की कि तुम में से कोई शख्स ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अहादीस को जमा करें कि जो सिर्फ सही हदीस, जो सिर्फ सही हदीसें हैं, यानी ऐसी किताब लिखे, ऐसी किताब मुरतब करे कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सही हदीस। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं कि मेरे दिल के अंदर ये बात बैठ गई और मैंने इस बात का इरादा कर लिया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसें जो सही हैं उनको एक जगह पर जमा करूँगा। दूसरा ये बयान किया जाता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने ख्वाब देखा कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हैं और एक पंख के ज़रिए आपने देखा होगा कि बादशाहों के दरबार के अंदर मोर का एक पर होता था जिसके जिसको मोर छल कहा जाता था, उसके ज़रिए से बादशाहों को हवा की जाती थी और मक्खियाँ वगैरह ये दूर की जाती थी। तो आपने देखा कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकलीफ़ दे चीज़ों को दूर कर रहे हैं। आपने जो मुअब्बिर होता है ख्वाब की ताबीर बताने वाला, उससे अपना ये ख्वाब ज़िक्र किया तो उन्होंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को बताया कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलि वसल्लम की जो अहादीस हैं उससे झूठ को दूर करेंगे, यानी जो बातें नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की गई हैं उनको आप दूर कर देंगे, छान फटक करके सही अहादीस को अलग कर देंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, इस पर मैंने इरादा कर लिया कि मैं बुखारी शरीफ यानी ऐसी किताब जमा करूंगा कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ सही हदीसें मौजूद हों। तो ये दोनों वजूहात उलमा ने लिखी हैं, एक तो आपके उस्ताज का फरमान, ने ख्वाब देखा तो इससे आपका अज़म जो था वो पक्का हो गया, पुख्ता इरादा हो गया कि मैंने अहादीस की किताब जमा करनी है। तो फिर आपने मशहूर व मारूफ अपनी ये किताब अलजामुल मुस्नद सहीहुल मुख्तसर मिन उमूरी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही, ये किताब आपने लिखी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलि वसल्लम की सही अहादीस को आपने जमा किया। अब ये एक तफसीली बहस है कि बुखारी शरीफ के अंदर जितनी अहादीस तय्यिबा हैं क्या वो सारी की सारी सही हैं या सिर्फ वो अहादीस तय्यिबा सेहत के दर्जे पर पहुँचती हैं कि जिनसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अहकाम को साबित करने के लिए इस्तदलाल किया है। तो बहरहाल ये एक तफसीली बहस है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इस किताब को लिखना शुरू किया और आपके हालात ज़िंदगी के अंदर ये लिखा है, आपकी पैदाइश जो हुई सन 194 में हुई और 13 शव्वाल को आप पैदा हुए, तो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने ये किताब लिखना शुरू की और 16 साल के अरसे में आपने किताब लिखी। 3 मरतबा इसको जमा किया आपने, पहले इसको आपने मुसव्वदा बनाया जिसको आप कह रहे रफ़ काम आपने किया, फिर इसके बाद आपने इसका मुबैदा बनाया जिसको फेयर काम कहते हैं, फिर इसमें एक काम जो आपने किया था वो ये किया था कि आपने हर जो हदीस लिखनी थी उससे पहले आपने एक बाब बनाया कि जो हेडिंग आपने बनाई और उसमें आपने नाम लिखा हेडिंग का, फिर उसके बाद उसके तहत आपने हदीस लिखी है। तो इसको लिखने में तकरीबन 16 साल का अरसा इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला को लगा। आपने मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में, बगदाद में, कूफा में, बसरा में, बुखारा में कई मकामात पर सफ़र इख्तियार किया और मुख्तलिफ मकामात पर आपने इस किताब को लिखा और इसमें इमाम इब्न सला रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तरकीम के मुताबिक, उनकी तफसील के मुताबिक आपने 7275 हदीसें लिखी हैं। 7275 हदीसें हैं और हदीस की एक सूरत होती है मुकर्रर, यानी एक हदीस को एक मकाम पे जिक्र किया है तो दूसरे मकाम पर भी उस हदीस को इमाम बुखारी ने जिक्र किया है। बाज़ औक़ात एक ही हदीस मुबारक इमाम बुखारी 22-22 मकामात पर जिक्र करते हैं, अगरचे कि हर मकाम पर उससे नया फ़ायदा सनद का या मतन का हासिल होता है, लेकिन बाज़ औक़ात 22 मकाम पर आपने हदीसें जिक्र की हैं तो इनको मुकर्ररात कहते हैं। अब इन मुकर्ररात को अगर हटा दिया जाए इस एतबार से बुखारी शरीफ की अगर अहादीस को देखेंगे तो वो तकरीबन 4000 हदीसें बनती हैं, 4000 हदीसें इस एतबार से बनती हैं, और अगर मुकर्ररात को शामिल रखें तो इस एतबार से इमाम इब्न सला की तहकीक के मुताबिक 7275 और हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तहकीक व तफसील के मुताबिक जो है वो 9000 से ऊपर इसमें अहादीस तय्यिबा बन जाती हैं। तो लिखने का तरीक़ेकार इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का बड़ा मुनफरिद था और बड़ा जो अदब वाला था, और उलमा फरमाते हैं कि यही वजह है कि इस बुखारी शरीफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत रखी है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जिस तरह अहादीस सहीहा को जमा किया इस तरह आपने जो अनोखा काम किया जो आपसे पहले किसी ने नहीं किया वो ये कि आप हर हदीस को लिखने से पहले गुसल करते, इसके बाद 2 रकात करते, फिर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में इस्तिखारा करते और फिर इसके बाद उस हदीस पाक को लिखा करते थे। अब अंदाज़ा लगा 7275 मरतबा इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने ये वज़ू भी गुसल भी किया, उसके बाद नवाफिल भी पढ़े, फिर इसके बाद आपने इस्तिखारा किया और फिर इसके बाद आपने उस हदीस मुबारक को लिखा, तो किस अहतमाम के साथ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस किताब को जमा किया। इसी वजह से उलमा ये इरशाद फरमाते हैं कि अगर बुखारी शरीफ किसी मुसीबत के मौके पर पढ़ी जाए, परेशानी के मौके पर पढ़ी जाए, और वबा के मौके पर पढ़ी जाए, आजमाइश के मौके पर पढ़ी जाए, तो अल्लाह तबारक व ताला बुखारी शरीफ की बरकत से उस मुसीबत को, उस परेशानी को दूर फरमा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों हमने इस बात का एहतमाम किया, कुछ उलमाए किराम मौजूद थे, उनके साथ मिलकर हमने अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ का ख़त्म किया तकसीम कारी के ज़रिए, और उसको पढ़ा, और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ भी की। और ये अल्लाह तबारक व ताला का फजल व करम है कि हमारे मुल्क में, और अल्लाह तबारक का ये एहसान है कि हमारे यहाँ पर इस वबा ने, तबाही ने, वो तबाही नहीं मचाई जो दीगर मुल्कों के अंदर है। हालांकि एक टाइम हो गया इस वबा को यहाँ पर आए हुए, और यकीनन ये इन नेक आमाल की बरकत है कि जो उलमाए अहले सुन्नत के कहने पर लोग कर रहे हैं, सदका व खैरात कर रहे हैं, नमाज तादाद बढ़ती चली जा रही है, अजानें दी जा रही हैं, नेक आमाल ज़्यादा से ज़्यादा किए जा रहे हैं, तो ये इन्हीं नेक आमाल की बरकतें हैं कि इन इलाकों के अंदर इस वायरस ने वो तबाही नहीं मचाई जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक, जिनके पास हर तरह की सहूलियात मौजूद हैं, वो इसके सामने बेबस हो चुके हैं। अल्लाह तबारक व ताला तमाम मुसलमान मुल्कों से इस मुसीबत को, परेशानी को दूर करे, और तमाम इंसानियत को अल्लाह तबारक व ताला इस मुसीबत से जल्द नजात अता फरमाए। इंशाअल्लाह तबारक व ताला बुखारी शरीफ में जो अहादीस तय्यबा हैं उनको इख्तिसार के साथ हम आपकी बारगाह में अर्ज़ करेंगे। कुछ मैंने मुख्तसर बातें आपकी बारगाह में अर्ज़ कर दी। सन 194 के अंदर इमाम बुखारी की विलादत हुई है, और सन 156 के अंदर, 156 शवाल ही का महीना था, ईद का दिन था, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह का उसी रात को इंतकाल हुआ। ईद की रात को आपका चांद रात को इंतकाल हुआ था। तो एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार कर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस दुनिया से रुखसत हुए। बुखारी शरीफ के अलावा आपने कई और किताबें लिखी हैं। आपकी एक और मशहूर व मारूफ किताब है, ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन तरीके के ऊपर वो किताब है, अल अदबुल मुफरद के नाम से, जिसमें आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार को लिखा है। इसी तरह इमाम बुखारी की किताब है अत्तारीखुल कबीर के नाम से, जिसमें आपने उलमा के वाकयात, उनके हालात को नकल किया है, और उनके बारे में उलमा की आरा किया है, उसको जिक्र किया है। बुखारी शरीफ का जो पहला बाब है वो बाब है बदउल वहयी के नाम से, यानी वहयी की इब्तिदा, कि वहयी की इब्तिदा किस तरह हुई, वही किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलि वसल्लम पर आया करती थी। इन तमाम बातों को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस बाब के अंदर जिक्र किया है। जो अहादीस तय्यबा इसमें जिक्र, इसमें वही आने का तरीका, वही की इब्तिदा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलि वसल्लम पर किस तरह हुई, हुजूर अलैहिस्सलाम पर जब वही नाजिल होती तो उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम की कैफियत क्या हुआ करती थी, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलि वसल्लम की वही के बारे में सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने किस किस बात को बयान किया, उनमें से कुछ चीज़ें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने इस बाब के अंदर, बाबू बदइल वही के अंदर जिक्र की हैं। सबसे पहले आपने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो हदीस मुबारक बुखारी शरीफ के अंदर नकल की है वो मशहूर हदीस मुबारक है, जिसको उम्मुल अहादीस कहा जाता है, यानी तमाम अहादीस तय्यबा की असल बुनियाद जड़ इस हदीस मुबारक को कहा जाता है। उलमा ने मुख्तलिफ हदीसें लिखी हैं कि चार हदीसों का जिक्र किया कि ये चार हैं कि जिन पर दीन का दारो मदार है। एक हदीस अमल अमालु बिन नियात, आमाल दारो मदार नियतों पर है, इस हदीस मुबारक को जिक्र किया। बाज ने यह हदीस मुबारक के साथ नौमान बिन बशीर रदी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, अल हलालु बय्यिन वल हराम बय्यिन, हलाल भी वाज़ह है, हराम भी वाज़ह है, व बैनहुमा उमूरुन मुश्तबिहातुन, और इन दोनों के दरमियान कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो मुश्तबे कहलाती हैं, यानी ना उनका हलाल होना वाज़ह है, ना हराम होना वाज़ह है। बाज़ ने इसके साथ इस हदीस मुबारक को ज़ायद किया कि मिन हुस्न इस्लामिल मरई तर्कुहु मा ला यानी ही, कि आदमी के इस्लाम की बेहतरीन बात यह है कि जिससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, दीन दुनिया के अंदर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसको वो छोड़ दे। बाज़ ने इसके अंदर ये इजाफा किया कि लोगों के पास जो कुछ है उससे तू बेपरवाह हो जा, लोग तुझसे मोहब्बत करेंगे और अल्लाह तबारक व ताला भी तुझसे मोहब्बत करेगा। हर एक ने जिसने मुख्तलिफ अहादीस तय्यबा जिक्र की हैं उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलि वसल्लम के इस फरमान को जिक्र किया है। बाज़ ने ये कहा कि ये इस्लाम का जितने भी इस्लाम के अहकाम हैं उसका तिहाई 1/3 हिस्सा जो है वो इस हदीस पर मुश्तमिल है कि बंदा या तो अमल करता है आज़ा के ज़रिए, अमल करता है ज़बान के ज़रिए, या अमल करता है दिल के ज़रिए। और दिल के ज़रिए जो अमल होता है वो नीयत के ज़रिए होता है। बाज़ ने कहा का जो निसफ है वो इस हदीस पाक के अंदर है, यानी आधा दीन इस हदीस पाक के अंदर है कि बंदा या तो ज़ाहिरी अमल करेगा या बातनी अमल करेगा, और बातनी अमल जितने होते हैं वो सारे के सारे दिल से ताल्लुक रखते हैं और दिल का ताल्लुक ये नीयत के साथ हुआ करता है। तो इस हदीस से उलमा ने बड़ी अहमियत और मुख्तलिफ अकवाल इस हवाले से जिक्र किए हैं। हमारे असलाफ इमाम खत्ताबी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं कि असलाफ इस बात को पसंद करते थे कि जब भी कोई नया काम किए जाने लगे, चाहे वो लिखने के एतबार से हो, चाहे वो कोई काम करने के एतबार से हो, तो बंदा अब उससे पहले इस हदीस मुबारक को अपने पेश नज़र रखे, अपने पेश नज़र रखे कि वो नया काम शुरू करने लगा है तो इसके जहन के अंदर ये बात होनी चाहिए कि अगर मैं अच्छी नीयत के साथ ये काम करूँ तो मुझे इसके ऊपर सवाब मिलेगा, बुरी नीयत होगी तो इसके ऊपर मेरे लिए वईद है, इकाब मौजूद है। इमाम रहमान इब्न महदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत बड़े हदीस के इमाम गुजरे हैं, ये इमाम शाफई रहमतुल्लाहि तआला अलैह के असातिज़ा में हैं। हदीस पढ़ने वाले या हदीस से शगफ़ रखने वाले इनका नाम अच्छी तरह से जानते हैं। ये इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैं कोई किताब लिखने लगूं तो मैं उसके हर चैप्टर से पहले, हर बाब से पहले इस का को लिखूंगा, इन नमल अमालु बिन नियात, इस हदीस से सबसे पहले लिखूंगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने भी अपनी इस किताब की इब्तिदा इस हदीस मुबारक से की है ताकि नीयत भी वाजे कर दें कि मैं इसको अच्छी नीयत के साथ लिख रहा हूं, और साथ ही साथ पढ़ने वालों को भी तंबीह कर दी कि ये किताब तुम पढ़ो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ो तो अपनी नीयत अच्छा कर लो। तुम्हारा मकसद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलि वसल्लम की अहादीस का इल्म हासिल करना हो जिसके ज़रिए से तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिजा हासिल कर सको, इन अहादीस के ज़रिए तुम्हारा मकसूद राज़ी करना या लोगों के ऊपर बड़ाई जताना ये ना हो। तो सबसे पहले हदीस मुबारक इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की यही लेकर आए कि जिसमें नीयत का बयान है। चुनाचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कि समितु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यकूलु, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इन्नमल अमालु, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है, यानी जो अमल जिस नीयत के साथ किया जाएगा उसी पर उसका दारो मदार। उलमा इरशाद फरमाते हैं, हाफिज़ इब्न रजब इन्होंने अपनी किताब जामिउल उलूम वल हिकम में ये इरशाद फरमाया कि उलमा के कलाम में नियत दो है कि नियत का मकसूद क्या है, शरीयत के अंदर ये नियत क्यों रखी गई है। एक है फुकहा का ग्रोह जो इस्लामी अहकाम को हमारे सामने बयान करता है, यानी अहादीस तय्यबा से मसाइल को निकाल कर, मसाइल का इस्तिखराज करके, इस्तिंबात करके हमारे सामने मसाइल को रखता है, अहादीस के माना की खिदमत करते हैं। इस ग्रोह को फुकहाए कराम की जमात कहा जाता है, इनका ग्रोह कहा जाता है। इन उलमा का मकसद ये होता है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलि वसल्लम की अहादीस पर गौर व फिक्र करते हैं और इससे जो अहकाम निकलते हैं उसे लोगों के सामने बयान करते हैं। नीयत का एक मकसद इन फुकहाए किराम ने बयान किया है कि नियत क्यों रखी गई है, और दूसरा गुरोह किराम माजरत थोड़ा सा ये डिस्कनेक्ट हो गया था। तो फुकहाए किराम ने ये बयान किया कि अदात और आदत के दरमियान इम्तियाज़ हो जाए, यानी नियत इसलिए रखी गई है कि एक काम होता है कि जो इबादत के तौर पे किया जाता है, दूसरा काम होता है कि जो आदत के तौर पे किया जाता है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स खुशबू लगाता है और खुशबू लगाते हुए उसकी कोई नियत नहीं, वो आदी है कि वो खुशबू लगा लेगा। अब उसने खुशबू लगाई, खुशबू लगाने के बाद उसने कोई उसके अंदर नियत नहीं कि बस उसका उसकी आदत है कि वो खुशबू लगाता रहता है, तो इस सूरत में ये इसकी आदत कहलाएगी। लेकिन यही खुशबू लगाते हुए वो ये नियत कर ले कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल कर रहा हूँ, इस खुशबू को लगाते हुए ये नियत कर ले कि इसके ज़रिए से जो मेरे पास लोग बैठे हुए हैं उनको इससे राहत पहुँचेगी, वो ये खुशबू लगाते हुए नियत कर ले कि मैं एक मुकद्दस मकाम पर, मुकद्दस जगह पर मौजूद आज़ीम उसकी तकरीम कर रहा हूँ, तो ये नियत अगर वो कर लेता है तो ये बन जाती है इबादत। तो नियत ने आदत और इबादत के दरमियान फ़र्क कर दिया। आप घर में दाखिल होते हैं और सीधा कदम आपका आदतन अंदर रहता है, मस्जिद में दाखिल होते हैं आपका सीधा कदम आदत के तौर पर अंदर दाखिल होता है, लेकिन आपने अच्छी नियत कर ली कि चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार है इसलिए मैं मस्जिद के अंदर पहला सीधा कदम रखूंगा, तो ये जो आपकी आदत थी ये इबादत के अंदर तब्दील हो गई। इसी तरह फुकाहे कराम फरमाते हैं कि दो इबादतों के दरमियान फ़र्क करने के लिए भी नियत को रखा गया है। मसलन आपने 2 रकात अदा की, अब ये 2 रकात नफिल भी, ये 2 रकात फ़र्ज भी हो सकती हैं, ये 2 रकात सुन्नत भी हो सकती हैं। अब ये फ़र्क कैसे होगा कि ये नफिल हैं, ये सुन्नत हैं, ये फ़र्ज हैं? ये फ़र्क करने वाली चीज़ नियत है। ये है फुकाहे किराम का फरमाना कि आदत और इबादत के दरमियान इम्तियाज के लिए फ़र्क करने के रखा गया है। दूसरा जो फुकाहे किराम जो सूफिया किराम हैं वो इरशाद फरमाते हैं कि इससे तमयीज़ुल मकसूदी भी, तमयीज़ुल अमली अल मकसूदी भी, के अमल से आपका मकसद क्या है इस बात को बयान करने के लिए नियत को रखा गया है। आप एक अमल कर रहे हैं, वो अमल आप किस बुनियाद पर कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए नियत को रखा गया है। मसलन आपने नमाज पढ़ी, आप इबादत कर रहे हैं, लेकिन इस इबादत से आपका मकसूद क्या है? आप लोगों के सामने अपनी तकवा और परहेजगारी इसको दिखाना चाहते हैं या आप अल्लाह तबारक व ताला की रिजा चाहते हैं? तो मकसूद बिल अमल क्या था, अमल से आपका मकसूद क्या था, इस बात को मुमताज़ करने के लिए, इस बात को वाज़े करने के लिए नियत को रखा गया है। और सूफिया किराम रहमतुल्लाह ताला के कलाम में ये माना बयान किया गया है, कुरान मजीद फुरकान हमीद और अहादीस तय्यबा के अंदर कसरत के साथ यही माना मुराद होता है कि आमाल से आपका मकसूद क्या है, आप आमाल में आमाल किस बुनियाद पर कर रहे हैं, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं या बंदों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। अहले इल्म के लिए यहाँ बताता चलूँ कि सूफिया किराम के कलाम में जब नियत का ये माना मुराद होता है तो कुरान और हदीस में इसके लिए 2 तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। एक इरादे का लफ्ज़, मिनकुम मन युरीदु दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, तुम में से अपने अमल के ज़रिए बहुत से वो लोग हैं कि जो दुनिया का इरादा करते हैं और बहुत से वो लोग हैं कि जो आखिरत का इरादा करते हैं। तो जब नियत से मकसूद अल्लाह तबारक व ताला को राज़ी करना है या गैर अल्लाह को राज़ी करना है, उस वक्त नियत को कुरान पाक के अंदर इरादा कहते हैं। युरीदूना तुरीदूना युरीदू तुरीदू के अल्फाज बकसरत कुरान पाक के अंदर आते हैं। इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूफिया किराम के बयान करदा इस माना को इब्तिगा का नाम दिया जाता है। इब्तिगा के जैसे मिसाल के तौर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हों ने जब माल अल्लाह तबारक व ताला की राह के अंदर खर्च किया तो जब आपसे कहा गया कि आप इससे अच्छे गुलाम खरीदें, अपने पास रखें, तो आपने फरमाया कि इससे मकसूद सिर्फ और सिर्फ मेरा अल्लाह तबारक व ताला को राजी करना है, तो उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल हुए इल्लबतिगा वजही रब्बिल आला, कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ये जो माल खर्च करते इससे अपने रब आला की रजा तलाश करते हैं, यानी उसकी नीयत करते हैं, तो उसके लिए इब्तिगा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो इन नमल आमाल बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है कि इन नीयतों के जरिए आप आदत को इबादत के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, इस नीयत के अपने अमल के जरिए अल्लाह तबारक व तआला को राजी करते हैं। आगे फरमाया वा इन नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, हर शख्स के लिए वही कुछ है जिसकी उसने नीयत की। यहाँ उलमा के दो तरह के अकवाल हैं। बाज ने कहा कि ये जो जुमला है ये ताकीद के तौर पर आया है, ताकीद का मतलब है कि जो पिछले वाला माना था उसी माना को मजीद मुअक्कद किया, कोई नई बात यहाँ पर बयान नहीं की, बल्कि पिछले वाले माना को यहाँ पर मुअक्कद कर दिया है, मजबूत कर दिया है कि हर शख्स को वही कुछ अपने अमल के बदले मिलेगा जिसकी उसने नीयत की होगी। जबकि बाज़ दीगर उलमा ने यह बयान किया कि इसका माना है तासीस, यानी यहाँ पर एक नया माना बयान किया गया है। पहले जुमले के अंदर इन्नमल आमालु बिन्नियात उसका माना अलग था, व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा का माना ये जुदा है। इसका एक माना शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने यह बयान किया कि लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा का एक मतलब ये है कि 40 के करीब जो नीयतें हैं ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने बयान की, तो जितनी नीयतें बंदा करेगा अल्लाह ताला उतना ही सवाब उसको अता फरमाएगा। तो वह इन नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, कि हर शख्स के लिए वही कुछ है जिसकी उसने नीयत की, यानी जितनी नीयतें करेगा अल्लाह तबारक व ताला उसको इतना ही सवाब अता फरमाएगा। ये एक उसूल जाबता कायदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अब इसके बाद एक मिसाल देकर दुनिया के लिए या किसी औरत के लिए हो कि उससे वो निकाह करे तो उसकी हिजरत उसी की तरफ है जिसकी तरफ उसने हिजरत की। यहाँ चंद बातें हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया लेकिन मैं वो बयान कर दूँ ताकि एक बात पूरी हो जाए कि अगर हिजरत के हवाले से समझ लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दुनिया के लिए हिजरत की या औरत के लिए हिजरत की तो उसके लिए उसकी जो हिजरत है वो उसी तरफ है जिसकी तरफ उसने हिजरत की। मसला ये था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलि वसल्लम ने मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई तो फिर इसके बाद हर इस्तिताअत रखने वाले कुदरत रखने वाले शख्स पर कि जो मक्का मुकरमा के अंदर मौजूद था उस पर लाजिम था कि वो मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत करता। अब अगर उसकी हिजरत की नीयत अच्छी होती कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो रहा हूँ, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर इल्म दीन हासिल करूँगा, इस्लाम के अहकाम पर अमल कर सकूँगा, तो इसकी ये हिजरत हुई आखिरत के लिए। और अगर इसकी नीयत कुछ और है, इसमें किसी मकसद से वो मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत करता है तो फिर इसको वो सवाब नहीं मिलेगा। हदीस की एक सूरत होती है जैसे आपने कुरान पाक में सुना होगा शान नुजूल, यानी ये आयत क्यों नाजिल हुई, किस मकाम पर नाजिल हुई, किसके बारे में नाजिल हुई, किस वक्त नाजिल हुई, इसको बोलते हैं शान नुजूल, कि इसका शान नुजूल ये है। हदीस के अंदर इसको बोलते हैं असबाब वरूद, यानी ये हदीस पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों बयान फरमाई, सबब वरूद क्या है इसका, वारिद होने की वजह क्या है इसकी, इसको बोलते हैं असबाब वरूद हदीस। इस पर भी उलमा ने तफसील के साथ बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो हदीस मुबारक बयान की इसका उलमा ने सबब वरूद ये बयान किया है के मुहाजिर उम्मे कैस, एक सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हो ने किसी खातून को इस बात की पेशकश की कि उनको निकाह का पैगाम दिया, तो उन्होंने कहा कि अगर आप हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ जाएं तो मैं आपसे निकाह कर लूँगी वरना मैं निकाह नहीं कर सकती। तो अब उन्होंने हिजरत की मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ इसलिए ताकि उन खातून से उनका निकाह हो जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर कोई शख्स इसलिए हिजरत करता है कि किसी औरत से निकाह कर सके, तो फिर उसकी हिजरत उसी की तरफ है जिसकी वजह से उसने हिजरत की है। तो अगर उसने औरत से निकाह करने के लिए हिजरत की है तो इस सूरत में इसको हिजरत का सवाब ये नहीं मिलेगा। यहाँ आखिरी बात बड़ी खूबसूरत मैं आपको बयान करता चलूँ कि उमूमी तौर पर शारहीन हदीस ने जो इस हदीस पाक का सबब वरूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये बात क्यों बयान फरमाई, यही बात बयान की है मुहाजिर उम्मे कैस वाली के खातून की वजह से उन्होंने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत की, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये बात बयान फरमाई। हमारे पाक हिंद के अंदर जो सिंध का इलाका है इसमें बहुत बड़े बड़े उलमा ये गुजरे हैं, इनमें से बहुत बड़े आलिम जो आला हजरत के भी उस्तादों के उस्ताद हैं अल्लामा आबिद सिंधी रहमतुल्लाहि तआला, ये सिंध के इलाके के इनकी पैदाइश थी, फिर इसके बाद ये मदीना मुनव्वरा यमन की तरफ चले गए थे, मदीना मुनव्वरा में फिर सारी ज़िंदगी इन्होंने गुजारी और जन्नतुल बकी के अंदर ये मदफून हैं। बड़ी बड़ी किताबें इन्होंने लिखी हैं, आला हजरत ने इनको खातुल हुफाज वल मुहद्दिसीन लिखा है, हदीस के बहुत बड़े इमाम थे। इन्होंने एक किताब लिखी मुस्नद इमाम आज़म पर अल मवाहिबुल लतीफ़ा के नाम से, वो बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने बयान की। आप फरमाते हैं, अब इतने बड़े मुहद्दिस का आप देखिएगा, यानी इनकी बास किताबें इतनी हैं कि उलमा फरमाते हैं कि आज के दौर के अंदर उसको अगर छापा जाए तो 60-60 जिल्दों के अंदर इनकी किताबें बन जाती हैं, इतनी बड़ी बड़ी किताबें इन्होंने लिखी हैं। अब इनका आप फरमान सुनिए, आप फरमाते हैं कि मैंने कई किताबों के अंदर देखा तो मैंने ये देखा कि तमाम ने इस हदीस पाक का जो सबब वरूद बयान किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये बात क्यों इरशाद फरमाई है, वो यही बात बयान की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हों को देखा कि उन्होंने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत इसलिए की थी कि खातून से निकाह कर सके, लेकिन फरमाते हैं कि मेरे शेख जिनकी सोहबत मैंने उठाई जो सूफ़ी थे बहुत बड़े अल्लाह तबारक व ताला के वली थे, उनकी मैंने सोहबत से एक बात ये समझी, उनके दुरूस से मैंने ये बात समझी कि जिस तरह अगला जुमला है कि औरत से निकाह करने के लिए जिसने हिजरत की तो इसकी हिजरत इसी तरह है, तो इससे पहले एक जुमला है कि जिसने दुनिया के लिए हिजरत की कि उसको दुनिया मिल जाए तो फिर उसकी हिजरत दुनिया की तरफ ही करार पाएगी। अब हुआ ये था कि जो हिजरत वाकई हुई थी मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा, वो यकदम ऐसा नहीं था कि सारे के सारे लोग मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा पहुंच गए हों, बल्कि यक्के बाद दीगरे थोड़े थोड़े करके सब मक्का मुनव्वरा जा रहे थे। और हम ये जानते हैं कि अंसार ने मदीना मुनव्वरा में मुहाजरीन के साथ बेमिसलो बेमिसाल सलूक किया था, अपनी जायदाद के अंदर से हिस्से इनको दे दिए थे, हत्ता के अपनी औरतों में से बाजों को कि वो इद्दत गुजार के इनसे निकाह कर लें, इतना इसार इनके लिए किया था। तो अब किसी के दिल के अंदर ये बात आ सकती थी कि चलें जी मैं ईमान कबूल कर लेता हूँ, ईमान कबूल करके मैं मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत कर जाता हूँ, या कोई इसी नीयत से मदीना मुनव्वरा हिजरत कर जाता कि दुनिया हासिल हो जाएगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दुनिया के हुसूल के लिए हिजरत करेगा तो उसकी हिजरत ये दुनिया ही के लिए कहलाएगी, ये नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत करना नहीं कहलाएगा। ये अल्लामा आबिद सिंधी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने शेख के हवाले से बयान फरमाया है। और फिर हम अपने सूफिया इकराम को देखते हैं तो बाज़ और सूफिया इकराम ने भी इस नुक्ते को अपनी शुरुआत के अंदर बयान किया है। ये बुखारी शरीफ की पहली हदीस मुबारक है और इसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी किताब के अंदर तकरीबन 7 मकामात पर जिक्र किया है। अगली जो हदीस मुबारक है वो सय्यदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस मुबारक है। आप बयान करती हैं कि हज़रत हारिस बिन हिशाम, ये हज़रत हारिस बिन हिशाम अबू जहल के भाई थे, फतेह मक्का के मौके पर ये ईमान लेकर आ गए थे, इस्लाम लाने की इनको सआदत हासिल हुई थी। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम से इस बारे में सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कई फयातील वहयु, आपके ऊपर वही आती कैसे है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इसकी दो सूरतें बयान की। क्या टाइम हो गया? 3:05 हो गए। दो सूरतें नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसकी बयान किए कि जब वही आती है तो जैसे मुसलसल घंटी बजती रहती है, اس انداز میں وہ وحی مجھ پر آتی ہے، اور جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو جو کچھ ارشاد فرمایا گیا ہوتا ہے وہ مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور دوسری کیفیت یہ بیان کی کہ فرشتہ آتا ہے اور انسانی شکل کو اختیار کرتا ہے، مجھے اللہ تبارک کا پیغام پہنچاتا ہے، اور جب وہ کہہ کے فارغ ہوتا ہے تو جو کوئی اس نے بیان کیا ہوتا ہے میں اسے یاد کر چکا ہوتا ہوں۔ اب ان دونوں کیفیات کے بارے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل میں ڈیٹیل سے آپ کو بیان کروں گا۔ مزید جو وحی آنے کی صورتیں ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، انبیاء کرام علیہم السلام پر کس طرح وحی نازل ہوا کرتی تھی، اور وحی کا معنی کیا ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے اور اصطلاح کے اعتبار سے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل اپنے اس سلسلے کے اندر ہم بیان کریں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے کہ جب تک یہ ہمارا سلسلہ چلتا رہے اخلاص کے ساتھ ہم بھی بیان کرتے رہیں اور ہمارے ناظرین بھی اس کو سنتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا جو مفتی حسان عطاری کا لائیو پیج ہے فیس بک پر، انشاءاللہ اس پر سوال جواب کا سلسلہ ہوگا ہمارا، اور اس میں جو آپ کے سوالات ہیں اس کے جواب دیے جائیں گے۔ بخاری شریف سے متعلق بھی اگر آپ کے سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیت فرمائیں کہ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کے اندر شامل رہیں گے، اللہ تعالیٰ یہ پریشانیاں مصیبتیں ہم سے جلد دور فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔